uno e la due cose non hai mai la hai l'unica cosa che non ha di un uno ma se ne va se ciao se ti dire hai una se ti dire hai una เวลาพูดว่าจะทําเรื่องอะไรอยู่ว่าจะเป็นเข้าครับจะเราจะต้องเราจะทําแก้ไขเพื่อความที่เราต้องเคยเที่ยวหอยเป็นเราทั้งหมดเลยเพราะเคยมาสอนเราที่ต้องมาช่วยคนอื่นแล้วอะไรก็หาทางรู้เรื่องอะไรอย่างว่ารู้เรื่อง เราพูดถึงว่าต้องการที่หมดแล้วที่นั่นเราไปหาตัวอย่างเช่นเรื่องเรื่องเดียวที่นั่นเป็นเรื่องเดียวเราไปอารมณ์ตัวเราเราคิดตกวันเดียวไม่ตกแล้วก็เรื่องบุญที่ทำงานนั้นนั่นหมายถึงความเกี่ยวข้องกับพระหรือว่าเรื่องของเราตกความเราเกี่ยวกับเขา ก็เหมือนกับความเราเรียนรู้ก็เหมือนกับความเรียนรู้ที่เราว่าเราก็เรียนรู้ทักษะความเรียนรู้ทักษะรู้อะไรต่างๆเยอะแยะเยอะอะไรก็รู้ทั้งนั้นแล้วเราไปเข้าทำอะไรก็ได้เป็นยาละยืนเรื่องทักษะความเรียนรู้ที่เราเรียนรู้ทักษะรู้อะไร ที่ไหนเราจะไปเที่ยวหมดเลยความความเกิดขึ้นอย่างไรแค่ที่ความเกิดที่ไรความเกิดขึ้นอย่างไรแค่ที่ความเกิดนามหาเกิดแต่ความเกิดเกิดหาที่ความเกิดมีนอหรือคำทักความเกิดนอเดี๋ยวจะถูกทักเท่าไรถูกทักน้อยเท่าไรก็เลยไงมุมมองข้างในและในมุมไหนข้างใน ละรวมความความเดียวละรวมความความเดียวก็แล้วล่ะจงเกิดจิตจิตละรวมความความมาเกี่ยวข้องกับความเข้าใจไหมความรู้เข้าใจไหมความเข้าใจไหมมาต้องการคือเลยจิตละรวมความ ว่าเธอเรียนทำรู้ว่าเธอเรียนรู้ต้องการเอาอย่าให้เดี๋ยวจะต้องให้ดูว่าจะมาในทุกคนเดินต้องการที่เลยพร้อมว่าตัดจุดความรู้ความต้องเรียนต้องทำให้หัวเดียวทำเรียนต้องทำให้หัวเดียวทำยิ่งไปก็เกิดเป็นมาก็ได้ยิ่งก็แล้ว ว่าเป็นเพราะเราเนี่ยนี่เป็นจุดที่ทุกอย่างเกิดขึ้นกันที่เวทของไม่ได้ไม่เจอยอมเขาอยู่ก็อยู่ทั้งอยู่เองเลยนะรู้ที่ตัวเองเห็นทุกคนได้เมื่อเรารู้ที่ตัวเองเห็นทุกคนได้เราก็ต้องรู้ที่เขาเห็นทุกอย่างเลยนะครับแต่ความเดือดร้อนของเราที่รู้ได้ในทุกๆเรื่องราว ขอให้เราเคยเคยคิดของเราต้องทำอะไรที่เราคิดนั้นนะนามโมหงส์คือพิการมองไม่เห็นแล้วหลักที่เหนือว่ามองเห็นตัวบุญทุกชาติทุกอย่างอะไรนามโมหงส์คือพิการนะครับยาอะไรยาในทักษะทักษะเดียวเราไม่รักยังเคยเป็นทำเลย แต่ที่เฉยๆที่ต้องมาตรงนั้นไอ้ยุคนั้นเราต้องเข้าที่บางอันเป็นที่ยุคของเราน้ำมันของเราที่จะมาในปากที่ที่เราต้องเข้าทั้งนั้นด้วยว่าที่เราต้องเข้าทุกเรื่องแบ่งให้เราไม่ขอโทษ ไม่โทรนะได้ยังไงขอบคุณครับผม Thank you.